إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أعاذني الله وإياكم من النار العدل بين الناس من أصول إقامة حياة الناس wadilifu ambao ulikuwepo baina ya watu ambao mtu atakaofanya wadilifu huo baina ya watu min usuli iqamati hayati nnasi ni miongoni mwa misingi ambayo ilikuwa mikuu kabisa katika kusimamisha yale maisha ya watu katika kusababisha yale maisha ya wanadamu yawe katika pahala ambapo palipokuwa pazuri uadilifu unapokuwa ni wenye kupatikana ima ndani ya nyumba ambayo nyumba hiyo inayo msimamizi wake ikawa kwamba yeye anasimamia nyumba hiyo basi yeye kwa kule kusimamia uadilifu anayatengeneza maisha ya watu wake kadhalika vile vile uadilifu ukikuepo kwa kiongozi wa dola yote ile ikawa yeye kiongozi huyo anaongoza kwa mujibu wa uadilifu ambao alikuwa ameelekezwa yeye na Uislamu ndio ashikamane nao basi tegemea watu wa dola hiyo watakuwa ni wenye kutengenekea katika maisha yao na katika kila sehemu ambapo patakapokuwa panatekelezwa uadilifu elewa kwamba uadilifu ni jambo ambalo linotengeneza maisha ya adamu wote fa inna Allah tabaraka wa taala kwa sababu Allah tabaraka wa taala amara al-adla baina an-nas jamia kwa hakika Allah subhanahu wa taala ameamrisha uadilifu baina ya watu wote fi jamia al-huquqi katika haki zote kwa maana katika kila haki ambayo ilikuwepo kwa binadamu anatakikana kwamba afanye uadilifu yampasa yeye awe ni mwadilifu katika ile haki ambayo alikuwa amekabidhiwa aitekeleze basi awe ni mwadilifu kwa wale ambao wenye kutekeleza haki hiyo wana alidhulmi waljawri walfusuqi na Allah subhanahu wa ta'ala akakataza jambo la dhulma na akaligomeza jambo hilo la dhulma na akaukataza vile vile ufisadi ufisadi akaweka pahala ambapo alipokuwa mbali akasema kwamba watu wajiepushe na ufisadi bila adili kwa uadilifu tuhammaru asbabu dinia wa duniawia ndiyo panaimarika zile sababu za kidini na sababu za kidunia na zinakuwa ni zenye kuhuika sababu hizo za kidini dini inakuwa inapata nguvu ikiwa kwamba wale ambao walokuwa wamekabidhiwa majukumu waisimamie dini ya Allah subhanahu wa ta'ala wakiwa mshikamana na msingi huo wa uadilifu dini ya Allah tabaraka wa ta'ala huwa inapata uadilifu kadhalika vile vile yale mambo ya kidunia kusimamia, ikiwa wale watu ambao waliokuwa wamepewa usimamizi wa kusimamia mambo ya kidunia, wao wakapewa utawala wawasimamie wengine, wakawa ni waadilifu, basi mambo ya kidunia yanakuwa ni yenye kuimarika na yanakuwa katika pahala ambapo palipokuwa pazuri. Wa yatimu taawunu ala almasalih kulliyati waljuziyya, na vile vile kwa uadilifu ndio panatimia ule kusaidiana katika maslaha ya kiujumla, katika maslaha yote ambayo yalikuwa na manufaa na maisha binadamu, na maslaha ambayo yalikuwa katika kila sehemu kuna maslaha yake. Basi ikiwa patapatikana uadilifu, ikiwa uadilifu ndio ambao utakaokuwa ni wenye kutumika, ndio ambao utakaokuwa watu wameshikamana nao huo uadilifu, maslaha ya kiujumla, maslaha ya sehemu hiyo kwa ujumla wake yatakuwa ni yenye kupatikana. Kadhalika vile vile maslaha ya kila sehemu yatakuwa ni yenye kupatikana ikiwa patapatikana uadilifu. Al-adlu wajibun, tufahamuni yenye ndugu zangu Waislamu, uadilifu ni jambo ambalo lilikuwa la wajibu katika Uislamu na Waislamu kushikamana nalo, wasije wakaliona kwamba jambo hili ni jambo ambalo lilikuwa la kawaida, ni jambo ambalo lilikuwa labda halitakikani watu kushikamana nalo. La, bali hili ni jambo ambalo lilikuwa la wajibu. Mkubwa anatakikana afanye uadilifu kwa wadogo zake, kadhalika wadogo nao wanatakikana wafanye uadilifu kwa wale ambao waliokuwa wakubwa zao. Katika kila hali wao wanatakikana wafanye uadilifu. Kiongozi anatakikana afanye uadilifu kwa raia zake, na raia nao wanatakikana wawe ni waadilifu kwa wale ambao wanaowaongoza, na baba nyumbani vile vile anatakikana awe ni mwadilifu kwa mke zake, ikiwa ana mke mmoja, au wake zake ikiwa ana wake zaidi ya mmoja, na kwa watoto wake vile vile anatakikana baba afanye uadilifu kwa watoto wake. Kadhalika vile vile mke na yeye anatakikana afanye uadilifu, awe ni mwadilifu kwa mume wake, awe mwadilifu kwa watoto wake, na vile vile jirani kwa jirani mwenzake wanatakikana kwamba kila mmoja katika hawa inawapasa wawe ni wenye kufanya uadilifu, hata pakitokezea labda chuki ambazo zilizokuwa zimeingia katika jamii hiyo au zikaingia kwa watu zikaingizwa, bado Allah tabaraka wa taala anatutaka sisi tuwe tuadilifu. Na Allah anasema wala yajrimannakum shana'anu qaumin ala alla ta'dilu, wala isikupelekeeni chuki za watu, wala isikupelekeeni hasira za watu, ala alla ta'dilu, ya kwamba nyinyi msifanye uadilifu. I'dilu, bali fanyeni uadilifu, huwa aqrabu litaqwa, kushikamana na jambo la uadilifu, jambo hilo ndilo liko karibu zaidi na takwa. Na ikiwa wewe ndio umekabidhiwa majukumu haya na yale, wewe ndiye ambaye bosi wa ile sehemu, unaweza ukamtoa mfanyakazi huyu ukamuingiza mwingine, unaweza kumwadibisha mfanyakazi huyu ukamtia adabu akifanya kosa na mwingine ukamwadibisha, basi unatakikana uwe mwadilifu katika sekta hiyo ambayo Allah jalla jalaluhu wewe ndiye aliyekuteua, wewe ndiye aliyokufanya katika maisha yako ukawa katika sekta hiyo, ukawa wewe ndiyo bosi wawasimamia wale ambao walokuweko chini yako. Watakikana uwe ni mwadilifu, sio kwamba labda akifanya jambo la makosa yule ambaye alokuwa ni dhaifu, wewe wamtolea mbalini, wamfukuzia mbalini, lakini akifanya kosa yule ambaye labda yeye anaonekana ni mtukufu, anaonekana yeye yuko katika hali fulani, huyu wewe wamwacha, huo si uadilifu. Fattaqillaha wa'dil bainan nasi, mche Allah subhanahu wa ta'ala, nafanya uadilifu baina ya watu, kwa sababu hili jambo hili ndilo ambalo lilokuwa katika zama za kijahilia. Zama za kijahilia anapofanya kosa mtu dhaifu, basi wao wanamsimamishia adabu, lakini anapofanya kosa yule ambaye alikuwa ni mtukufu, wao wanamwacha. Hili ni jambo ambalo lilikuwa baya, na Mtume sallallahu alaihi wasallam amelikataza hili, akasema katika ile hadithi ambayo Mtume sallallahu alaihi wasallam anasema katika hadithi hiyo, lakini maneno yake Mtume sallallahu alaihi wasallam yamekuja mwisho wa hadithi, hadithi ambayo Aisha radhiallahu anha ndiyo ambaye anatusimulia hadithi hii ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Aisha anasema ahammahum sha'anu anna quraisha, kwa hakika makureishi, ahammahum sha'anu almar'ati almakhzumia, hakika makureishi wao niliwasonelesha na niliwatia mawazo na niliwaeka katika hali ambayo ilikuwa ni ya dhiki sana, lile jambo la mwanamke wa kabila la makhzumia, alati sarakati, mwanamke ambaye alikuwa ameiba. Fakalu, wale makureishi wakasema, man yukallimu fiha rasulallah, nani ambaye atakwenda kumzungumzisha Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam kuhusiana na mwanamke huyu. Huyu tayari mwanamke amekusha kuiba, lakini mwanamke huyu anatoka katika kabila lilokuwa tukufu, na sisi hatutaki kabisa mwanamke huyu asimamishiwe hadi ya kisheria. Nani ambaye atakwenda kumuombea kwa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa sallam? Makureishi wamekaa aliopo, wakawa wanadiskasi, wakawa wanaambizana, wakawa wanashauriana juu ya kadhia hii ya mwanamke huyu ambaye anatoka katika kabila ambalo lilikuwa tukufu, na anatoka katika ile koo ambazo koo zilikuwa tukufu. Nani ambaye atakwenda kumuombea mbele ya Mtume wa Allah ili asimamishiwe hadi ya kisheria ya kuadabishwa kwa mujibu wa leovu ambalo alikuwa amelifanya? Fakalu, wakasema maswahaba, wakasema wale makureishi, baada ya wao kushauriana juu ya yale ambayo yalikuwa yametokezea kuhusiana yule mwanamke ambaye alikuwa ameiba. Fakalu, makureishi wakasema, wa man yajtari'u alayhi illa Usama ibn Zaid, hakuna ambaye mwenye ujasiri wa hali ya juu mbele ya Mtume kwenda kuzungumza naye kuhusiana jambo hili isipokuwa Usama ibn Zaid. Hibbu rasulillah, yeye ndiye kipenzi wa Mtume wa Allah sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Kwa hiyo makureishi wakamfuata Usama, wakaenda kumwambia, sisi tunataka ukamuombee huyu mwanamke asisimamishiwe adabu ya kisheria. Usama akaondoka akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Fakallamahu, Usama akamzungumzisha Mtume kuhusiana na kadhia ambayo aliyopewa yeye na makureishi kuhusiana na yule mwanamke ambaye alokuwa ameiba ili asisimamishiwe adabu ya kisheria. Mtume alibadilika pale pale, uso wake ukapiga wekundu. Fakala, Mtume akasema sallallahu alaihi wasallam kumwambia Usama, atashfa'u fi haddin min hududillahi, hivi wewe Usama unaombea katika kutokutekelezwa ile adabu ya kisheria miongoni mwa adabu za kisheria, hivi unaombea katika adabu ya Allah miongoni mwa adabu za Allah ambazo alizozieka mtu anapofanya kosa asimamishiwe, wewe waombea kwamba nisitekelezwe hili? Vipi wewe Usama, kwa nini unafanya hivyo? Mtume sallallahu alaihi wasallam akabadilika, akasema maneno ambayo yalikuwa ni makali sana kumwambia Usama kwamba vipi wewe waombea katika adabu miongoni mwa adabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Thumma qama, kisha Mtume akasimama. Fakhtataba, akahutubia. Thumma kala, kisha akasema katika hutuba yake, innama ahlaka alladhina qablakum, kwa hakika si vinginevyo isipokuwa waliangamia wale ambao waliopita kabla yenu. Annahum, ya kwamba wao walikuwa wamepita kabla yenu. Kanu idha saraka fihim sharifu, anapokuwa anaiba, walikuwa wao hawa ambao waliopita kabla yenu, anapoiba kwa wao yule mtu mtukufu, tarakuhu, wao huwa wanamuacha. Ah, huyu bana aliyoiba ni mtu wa kabila fulani, huyu bana aliyofanya kosa ni mtu wa kabila fulani, huyu ni mtu wetu, huyu ni wangu wa karibu, siwezi mimi kumsimamishia adabu. Lau kwa ingelikuwa mtu mwingine, basi mimi ningelimsimamishia adabu, ningempa maneno makali, ningemfukuza katika hichi kitengo, ningemfukuza katika hii sehemu ambayo alikuwa yuko nayo. Walikuwa wao watu wa zama za kijahiliya, idha saraka fihim, alipoiba kwa wao asharifu, yule mtu ambaye alikuwa ni mtukufu, tarakuhu, wao huwa wanamuacha. Wa idha saraka fihim dhaifu, lakini kwa pande wa pili, alipoiba kwa wao mtu ambaye alikuwa dhaifu, aqamu alayhi alhadda, wao huwa wanamsimamishia ile adabu ya kisheria. sheria. Wa imullahi, mtume akasema ninaapa kwa Allah subhanahu wa ta'ala, law kana Fatimata binti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, laiti kwamba ingelikuwa ni Fatima binti Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam, sarakati, yeye ndio ambaye alikuwa ameiba, laqata'tu yadaha, mimi ninakwambieni mtume wenu, basi wallahi mimi ningeli ukata mkono wake huyu mwanangu Fatima. Kwa sababu mtume ameamrishwa yeye akasema katika maneno ambayo alikuwa ameamrishwa, wa umirtu li'adila bainakum, na mimi mtume wenu nimeamrishwa nifanye uadilifu baina yenu. Mtume ni adalu nasi, yeye ni mwadilifu wa watu. Hakubali kabisa mtume aone kwamba huyu anadhulumiwa hapati haki yake, mtume hakubaliani nalo jambo hilo. Kwa hiyo sisi tunatakikana tumfuate mtume sallallahu alaihi wasallam katika hali zetu zote, kila hali ambayo uliokuwa nayo. Ewe Muislamu, fahamu kwamba hali ambayo uliokuwa nayo inakupasa hali hiyo wewe uwe mwadilifu. Ikiwa wewe ni mwalimu wa shule, basi katika sekta yako ya walimu wa shule unatakikana kwa zile hali ambazo unazokutokezea katika ile shule yako uwe ni mwadilifu. Labda umekabidhiwa mabuku, wewe msaada umekuja, watakikana uwe mwadilifu, usifanye dhulma katika msaada ule. Labda wewe ulikabidhiwa chaki, labda wewe ulipewa hichi na kile katika hali zako za kusomesha kule shule, unatakikana uwe mwadilifu. Au wewe ni bosi katika sekta yote, unatakikana uwe mwadilifu. Au wewe ni mfanya biashara wa kawaida, unatakikana kwamba vile vile uwe ni mwadilifu. Alimradi alhasil, katika hali zote mwanadamu ambazo zinazomzunguka na katika harakati zake zote mwanadamu ambazo anazokwenda yeye, anatakikana kwamba ayadila, awe ni mwenye kufanya uadilifu na wala asiwe ni mwenye kufanya dhulma. إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعماله، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. لغزان قتليوي kwamba Allah subhanahu wa ta'ala sifa yake ni sifa ya uadilifu, na yeye Allah subhanahu wa ta'ala jina lake miongoni mwa majina yake ni al-adl, ni mwadilifu. Na ndio maana maulama akasema kafa al-adl sharfan, yatosha uadilifu kuwa ni utukufu. Anahu ismun min asma'illahi al-husna, kwamba huu uadilifu ni sifa, ni jina miongoni mwa majina ya Allah subhanahu wa ta'ala. Wa sifatun min sifatihi al-ulya, na sifa miongoni mwa sifa zake Allah subhanahu wa ta'ala. Annahu dhu adlin, kwamba yeye Allah subhanahu wa ta'ala ni mwenye uadilifu. Inna Allah kadhalika, Allah yeye mwenyewe ameamrisha uadilifu. Allah anasema inna Allah, kwa hakika Allah, ya'muru bil adli wal ihsan, Allah yeye anaamrisha uadilifu na kutenda mema. Kwa hiyo sifa yake Allah yeye anasifikana kwa sifa ya uadilifu, na akawataka waja wake vile vile wawe ni waadilifu. Na jambo la mwanzo kabisa katika wale ambao aliwataka wawe ni waadilifu, mtume wake Muhammad sallallahu alayhi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam, akasema mtume, wa umirtu li'adila bainakum, na mimi nimeamrishwa mtume wenu niwe mwadilifu baina yenu nyinyi, mdogo kwake yeye niwe mwadilifu, mkubwa kwake yeye niwe mwadilifu, na nisiwe ni mwenye kubagua baina ya mkubwa na mdogo, nisiwe ni mwenye kubagua katika kufanya uadilifu baina ya huyu na yule. Wa umirtu li'adila bainakum, na nimeamrishwa mimi nifanye uadilifu baina yenu. Na mtume sallallahu alaihi wasallam yeye ndiye akawa mwadilifu mkubwa katika viumbe wa Allah subhanahu wa ta'ala. Kadhalika vile vile akawalea masahaba zake kuwa ni waadilifu wa hali ya juu radhiyallahu anhum, wao wakawa katika mstari wa mbele masahaba mtume katika kuhakikisha katika hali zao zote wanakuwa ni wenye kufanya uadilifu. Fahadha Umar ibn Khattab radiyallahu anhu. Huyu hapa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, fi ahadi Umar ibn Khattab, katika zama za Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, aslama rajulun, alislimu mtu mmoja, min sadati al-arabi, katika wale mabana wa Kiarabu, katika wale watukufu wa Kiarabu, fadhahaba lilhaji, yule bwana wa Kiarabu, yule mtukufu wa Kiarabu, katika kuslimu kwake na kupata mafunzo ya Uislamu, akawa tayari Uislamu anauelewa, akaondoka akaelekea kwenda kuhiji. Fabainama kana yatufu haula al-Kaaba, wakati ambapo yule bwana mtukufu wa Kikureshi, mtukufu wa kabila la Kiarabu, alipokuwa sasa anatufu katika ile al-Kaaba, dasa rajulu ala tarfi ridaihi, yule kuna mtu ambaye akaja kuigusa ile nguo yake, ile ridaa yake, ile nguo yake akaja kuigusa kwa bahati mbaya, akaja kuivuta kwa bahati mbaya, fadharabahu ala wajhihi darbatan shadidatan. Basi baada yule mtu ambaye alokuwa pale anatufu, na inafahamika katika al-Kaaba watu wanapotufu inakuwa kuna msongamano kidogo, kunakuwa kuna hali ambazo zinakuwa zinatokeza, inawezekana kwa pale ukaigusa nguo ya mtu bila hata kusudia. Yule bwana baada ya kugusa nguo yake, baada ya kuvutwa ile nguo yake, akageuka akamwona yule mtu kwamba si mtukufu wala si mtu ambaye mwenye hadhi, ni mtu dhalili tu. Fadharabahu ala wajhihi, akampiga katika uso wake, dharbatan shadidatan, akampiga pigo ambalo lilikuwa kubwa sana, pigo ambalo lilikuwa kali sana, yule mtu akaumia sana. Fadhahaba ar-rajulu ila Umar, yule mtu akaondoka akaelekea kwa Umar ibn Khattab radiyallahu anhu, washtaka lahu, na akaenda kumshtaki. Fahamu kwamba Umar wakati huo ni amiri almu'minina radiyallahu anhu. Yule mtu akaondoka akaenda kwa Umar ibn Khattab, washtaka lahu, na kwenda kumshtaki yule mtu. Baada ya kumshtaki, Omar alikaa kimya pale na akanyamaza kimya, akawa anamsikiliza yule mtu. Je, hii kesi ambayo unaleta kweli ndani yake ni kesi ya kweli au kesi ambayo ilikosea kweli? Yule mtu fashtaka la huo akamshtakia akamwambia, ewe amirul mu'minina, sisi tulitoka kwenda hija, lakini kuna mtu mmoja wa kabila la bani fulani, yeye mimi niligusa nguo yake, sio kwa bahati kwamba labda amekusudia, bali ni kwa bahati mbaya, lakini matokezo yake akanipiga katika uso wangu pigo ambalo lilikuwa kubwa sana. Fatalaba Umar radhiyallahu anhu ihdar adharibi, akataka Umar radhiyallahu anhu ahudhurishwe yule ambaye alokuwa amepiga, kumpiga yule ambaye alokuwa anashtaki kwa Umar ibn Khattab. Falamma hadar, basi zama alipohudhuria yule ambaye alokuwa amepiga, amara amirul mu'minina Umar bin Khattab, amir al-mu'minin Umar bin Khattab, amara ar-rajula, alimuamrisha yule mtu, ayaktassa minhu, alipiga kisasi kupitia yule ambaye alikuwa yeye amempiga, bi an yadhribahu ala wajhihi, kwamba na yeye sasa anyanyue mkono wake ampige katika pigo lile lile ambalo yeye alilohisi, ampige katika uso wake, mithlama fa'ala ma'ahu, katika mfano ule ule ambao alikuwa amefanya kumfanyia yule mwenzake. Faqala mutaajiban, yule bwana ambaye alikuwa mtukufu anatoka katika misala til arab, katika wale mabwana wa Kiarabu. Faqala mutaajiban, akasema hali ya kuwa ni mwenye kushangaa, hali ya kuwa ni mwenye kustaajabu. Faqala, akasema, wa hal astawi ana wa huwa fi dhalika, je mimi amiri almu'minina kweli ninakuwa sawa sawa na huyu hali ya kuwa yupo katika hali kama hii? Yeye ni dhaifu huyu, huyu yeye hana utukufu wowote, mimi kweli nitakuwa sawa sawa na yeye? Kweli anastahili kunilipizia kama ambavyo mimi nilimpigia? Faqala Umar, naam, akamwambia ndio, alislamu sawa bainakuma, akamwambia ndio, uislamu sawa bainakuma, uislamu umeweka sawa sawa baina yenu, hakuna utukufu katika haki ya mdogo, wala hakuna yani kuonewa umepewa mdogo kwa sababu wewe labda unatoka katika kabila fulani, kwa sababu labda wewe ni mtu fulani. Idilu huwa aqrabu litaqwa. Ndugu zangu Waislamu, tekelezeni uadilifu. Uadilifu ndio jambo ambalo lilokuwa karibu na jambo la kumcha Allah subhanahu wa ta'ala. Omar akatekeleza uadilifu, hakujali wala kuangalia, akaona kwamba huyu bwana anatoka katika wale watukufu wa Kikureshi, anatoka katika wale watukufu wa Kiarabu. Ah, ikapelekea labda yeye Omar aweze kumuonea yule ambaye alikuwa dhaifu, bali kwa kuwa kweli alimpiga, basi Omar alisimamia uadilifu, akarejesha ile haki ambayo ilikuwa inatakikana ipatikane kwa yule ambaye alikuwa dhaifu, kwa yule ambaye alikuwa mdogo. Ndivyo ambavyo Uislamu ulipokuwa umetuelekeza, wa idha hakamtum baina nnasi an tahkumu bil adli, mtakapohukumu baina ya watu basi muhukumuni, yani muhukumu kwa uadilifu. Wa hadha Ali ibn Abi Talib kadhalika. Mfano wa pili, tuone kwamba masahaba namna walivyokuwa wamelelewa na Mtume sallallahu alaihi wasallam katika jambo ambalo lilikuwa la uadilifu, na wamefikia mbali sana katika kutekeleza uadilifu. Huyu hapa Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu, ikhtalafa mali yahudi Ali ibn Abi Talib dhata yaumin, siku moja ikhtalafa mali yahudi, alikhtalifiana pamoja na yeye na myahudi, fi dire, kuhusiana na guo, yulbasu kadirai ala sadri fil hurubi, guo ambalo linavaliwa katika kifua katika kile kipindi cha vita, watu wanapopigana kuna guo ambalo huwa mtu anavaa katika kifua chake, hata kilembelewa mishale inakuwa si yenye kumpita katika kile kifua chake, inagonga inaanguka chini ile mishale. Kwa hiyo guo lake hilo Ali ibn Abi Talib radhiyallahu anhu alikhtalifiana na myahudi ile guo. Ali siku moja alitoka, alikwenda katika safari yake, ile guo alikuwa ameliweka katika mnyama wake, hatimaye ile guo likadondoka na myahudi akaliokota ile guo. Ali ibn Abi Talib baada ya kujua kwamba ile guo analo myahudi, akatofautiana naye, akamwambia nipe guo langu. Akamwambia, hivi sio guo lako ewe amiri muuminina, hili ni guo langu mimi. Fadhahaba ila alqadhi, wote wawili hao Ali ibn Abi Talib, mfahamu kwamba Ali wakati huo ni amiri muuminina na huyu yahudi yeye anadai guo lake, wote wawili wakaondoka wakenda kwa kadhi, miongoni mwa kudhatu muslimin, miongoni mwa makadhi wa Kiislamu. Fakala Ali ibn Abi Talib, Ali ibn Abi Talib akasema, inna hadha alyahudi, kwa hakika huyu myahudi, akhadha dir'i, amechukua guo langu hili hapa ambalo alikuwa yuko nalo. Fa ankara alyahudi dhalika, yahudi baada ya Ali kusema maneno hayo, Ali yahudi akayapinga yale, akaambia ni muongo huyu, hili guo ni langu mimi. Fakala alqadhi li Ali ibn Abi Talib, qadhi akasema kumwambia Ali ibn Abi Talib, hal ma'aka min shuhudin, je pamoja na wewe amiri muuminina kuna mashahidi wowote unaweza ukawaleta hapa wakaleta ushahidi ya kuonyesha kwamba guo hili ni lako wewe? Qala naam, akamwambia ndio, mimi ninaweza kuwaleta mashahidi hapa. Fa ahdhara waladahu Husaini, akamhudhurisha mtoto wake Husaini. Katika baadhi ya riwaya inasema kwamba alikuwa ni Hasan au alikuwa ni Husaini, lakini akamhudhurisha mtoto wake. Fashahida waladuhu, akashuhudia bi anna dira huwa diru abihi, akatoa shahidi yule mtoto wake Ali ibn Abi Talib kwamba hili guo ni guo la baba yake. Faqala alqadhi, akasema qadhi, hal ma kashahidun akhar, akasema tena yule qadhi kumwambia Ali ibn Abi Talib, je unaye shahidi mwingine asiye kwa huyu mwanao? Qala la, akasema hapana, sina shahidi mwingine asiye kwa huyu mwanawe. Fahakama alqadhi, akahukumu qadhi bi anna dira, kwamba lile guo lile yahudi ya yule myahudi. Li anna aliya, kwa sababu Ali lam yakun ma'ahu min ashuhudi ghayra waladihi, hakuwa na ushahidi mwingine Ali ibn Abi Talib isipokuwa ni mwanawe. Baada ya kupita hukumu hizo, baada ya kupita hayo ambayo yalikuwa yamepita, Ali akaridhia kabisa ile hukumu ambayo ilikuwa imepita. Faqala alyahudiyu, akasema yahudi, amirul mu'minina, hivi kweli amirul mu'minina jaa ma'i, amekuja pamoja na mimi, ila qadhil muslimina, kaja kwa kadhi wa Kiislamu, wa faqadha, akahukumu yule kadhi wa Kiislamu, akamhukumia Ali ibn Abi Talib, wa radhiya, na akaridhia ile hukumu. صدقت والله يا أمير المؤمنين ومسمى كويلي ايوه أمير المؤمنين لأنها أكبنبيا أنها لديرعك وأكيك هي من قوياك إنها لديرعك وأكيك هي من قولاك إلي سقطت عن جمال لك لمدونوك كتوك لتك أنغمية واك وقاتل كفوهي سفريني التقطوها mimi niliokota nguo hili ndio nikasema kwa nguo langu chukua mwenyewe nguo lako wewe amiri muumini wallahi wewe ni amiri muumini na kweli kwa nini umekubali utwende tukahukumiane kwa kadhi na hali ya kwa wewe ndio amiri muumini na ukakubali hukumu ambayo aliyotoa kadhi ashhadu an la ilaha illa allah wa ashhadu anna muhammadar rasulullah yule myahudi pale pale akatamka shahada akaingia katika uislamu kwa sababu ya uadilifu ambao ulikuwa upo yeye alikuwa anataka kuangalia yule Yahudi kweli hao Waislamu ni waadilifu kiasi gani lakini uadilifu ukapita tuelewe enyi ndugu zangu Waislamu anna aqibatal adli karimatun hakika mwisho ya uadilifu mwisho wake uadilifu inakuwa ni jambo ambalo ndio kwa zuri wa dhulmu na dhulma aqibatuhu wa khima dhulma mwisho wake inakuwa ni mbaya kama qala Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah alayhi rahmatun min Allah wa dhulmu aqibatuhu wa khima Sheikh al-Islam amesema dhulma mwisho wake ni mbaya mtu yote yule ukimuona yeye anafanya dhulma elewa nafahamu kwamba mwisho wa dhulma ni mbaya wal adlu aqibatuhu karima na uadilifu mwisho wake ni mwisho ambao ulikuwa ni mzuri ni jambo ambalo lenye kuheshimiwa ni jambo ambalo lilikuwa tukufu mwisho wa uadilifu siku zote ni kupata matukufu wewe ndugu yangu muislamu na akasema wayurwa na panasimuliwa katika haya ambayo Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah akasema panasimuliwa anna Allah subhanahu wa ta'ala yansuru dawlata al-adilata wa in kanat kafiratan Allah subhanahu wa ta'ala anainusuru dola ambayo ilikuwa inafanya uadilifu hata ikiwa dola hiyo kwamba dola yenyewe ni ya kikafiri lakini kwa kuwa dola hiyo inafanya uadilifu kwa raia zake Allah jalla jalaluhu anaipa nusra dola hiyo wa inna Allah na kwa hakika Allah la yansuru dawlata zalimata wa in kanat mu'minatan la Allah hainusuru dola ambayo yenye kufanya dhulma hata ikiwa dola hiyo watu wake ni waislamu watu wake ni waumini lakini kwa kuwa dola hiyo inafanya dhulma Allah anaondosha nusra yake kwa hiyo enyi ndugu zangu waislamu i'dilu huwa aqrabu litaqwa fanyeni uadilifu katika maisha yenu kweli ni uadilifu katika hali zenu zote ili mupate uchaji ili muwe ni wenye kumcha Allah subhanahu wa ta'ala usikubali wewe kumtia nguvu shetani kwa kutokufanya uadilifu ukiona jambo ukasema ah hili bana amelifanya ndugu yangu hili bana amelifanya rafiki yangu hili bana amelifanya mtu wangu wa karibu wacha nimfichie maovu yake wacha nimsitiri la wakati Uislamu haukutaka hivyo kwamba hapa si pahala pa kustiri ukistiri wewe unaharibu haki za wengine unaharibu Uislamu unatia dosari katika sehemu yoyote ile miongoni mwa sehemu za Kiislamu basi wewe unatakikana kwamba uwe mwadilifu kufanya uadilifu ndio aqrabu litaqwa ndio jambo ambalo kwa karibu zaidi katika kumcha Allah subhanahu wa ta'ala tunamuomba Allah subhanahu wa ta'ala bi asma'ihi alhusna wa sifatihi alula atuwafikishe sisi tuwe ni wenye kuadilifu tuwe ni wenye kufanya uadilifu katika hali zetu zote tunapokuwa majumbani basi tunamuomba Allah atujalie tuwe ni wenye uadilifu tuwe ni wenye uadilifu tunapokuwepo pamoja na majirani zetu basi tunamuomba Allah atujalie sisi tuwe ni wenye kufanya uadilifu tunapokuwepo na marafiki zetu basi tuwe ni wenye kufanya uadilifu tunapokuwepo katika jamii tukachanganyika na watu hawa na wale tunamuomba Allah jalla jalalu atujalie sisi tuwe ni wenye kusimamia uadilifu kwa sababu kusimamia uadilifu huwa aqrabu litaqwa ndio jambo ambalo kwa karibu na takwa Allahumma kullana wala taqul alaina wasidna wala tanqusna واقربنا ولا تهنا ورفعنا ولا تبعنا وانصرنا ولا تنصر علينا وانصرنا ولا تنصر علينا قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقيموا الصلاه